بسم الله الرحمن الرحيم كونو يو هديتي با او راديو من المنتدى السلفي دون او كو جوند تتابري اندر دي دو دفتري احكام الاعتكاف واعمال العشر الاواخر ودوني نياوجي ufina gongol e golle balde sappo sakkitore den kasumaye bi fadilati sheikh doktor abdissalam bin muhammad ash-shu'ar hafizahullahu ta'ala wondude musibbe men maketebe abu hayyan umar ba حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بارك الله فيكم وحياكم الله طبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا أريكم يوم سيب جل بتدو بباون دم يتد الله تبارك وتعالى لمن تدون الأدن صلى الله عليه وسلم صحابة بمغدن e kala mo tata ino jukki daande gol do lawol mabbe ila yawmiddin are bawto mudum mi do bugol go do salminango islam e modon onon be do musibbe an julbe musibbe an teddube be tata ko musibbe be mi hawtidi e kado din islam e ko buri mawnude ko hawtindinnata e be do himbe do jabe allah tabaarak wa taala ko don islam ko neema jaron kadi mo tata ko jaadun e neemaaji islam burdi mawnude din aray sidon feji iden fontina iden fuddito ko dum woni odo darsu meden e dedo deftere nde tawata ko woni yewtede e der mayre mako woni yewtude mayre kon kambe walli fi be benden ma dum kambe daribe e ko yondire odo risala e dedo deftere tay dum non ko ibara an muhabarat tawi unu ko bangi ngo ko yondiri ahkamul itikaf e pure wonde den e de do balde sappo sakkitore den de tata iden fiwti do fewndo do den tori Allah jalla wa ala yo newi nan en e ko dum woni timmingol de do balde sappo sakkitore hawrondirgol lailatul qadr e majje bimaana jeden bembe tata Allah taala yafike bakatuji modun din e bembe tata be hawrindinama bimaana lailatul qadr are sidon feji ari wobbe go e musibbe ga be landino do hanki ko yowondiri ko don woni ko darno den e ko yowondiri e neddo on sino sellanamo ko duwara e hala katata wona hara arabiya yarli dun do hino sellanamo ka sharia islam ka sellata hare odo mas'ala ko yowondiri e duwargol ko wona arabiya ka julde karam ko be woni ko bangini odo mas'ala hara ko karam ko be tata ko sertube ino jaa mudum mana e karamo ko be tata bangi be dum do kambe chef ozan hafidhahullahu taala wa kadhalika kambe sayyid suleiman ar-ruhaili hafidhahullahu jalla wa ala e ko wana be do kadi e karamo ko be tata mi jilliti ke kongudi mudin ino bangi ni e ko yondira do masala ko dum woni duwargol ko na arabiya hare ko rabbi di kon sey woni neddo on hara o wawata arabiya fiu hara wata laytqina al-arabiya hara wawata arabiya hare kanko hino sellanamo ko torora mana hala katata ko wawi kan hare himo ganti nana don hino sellanamo dum amma sai woni mo wawi arabiya imo wawi arabiya be maki daganta ko mo nde o torora ko na arabiya ka julde ton amma non sai woni himo e ganti mana himo mari ganto wasede wawgol wol arabiya wala muru hare no dagani mo kanko dum don hare mahagol le kongudi karam ko ben ko be yewti gon kambe woni ko jaabi dum do e hare mi eggu kongodi din wona e mi jabaki tidaan bal e naqalt aqwala ahli ilmi fi hada kongodi karam ko be woni ko mi eggi e mudum ko dun kay woni ko mi tuugini e mudum are ko dum do woni ko mi yewtiri do e haray e sidon feddi hede ngara kontingol darsu meden ngon are nya nyaawo je didi e janguna nyaawo ranki are nyaawo re dimmer non na to den ko do woni ka cerno makino wa e wa wan hikma dim mon janto hikma ko yondiri e fi mana ko yondire ngol do hufina gol amma hikma dim mon mobe tata mobe cerno hikintini don wonde ma anna ba'dal a'mal wonde ma yoga e golleji di tata saliha tata ko golleji mujji woli fadliha wa idamil ajr 'alayha wonde ma li fadliha sabu mana din don sabu wondude mana sabu wondugol majji e bural e mawnugol joddi majji on kanji mana di don golleji mujji e sabu mawnugol joddi wondi din e majji atawa yukhfa ajruha ata hino suuda njoddi majjon mana haran njoddi majjon goddo anda e njoddi majjon andina wodi golleji di tawata e bani adam si golli hara imu andi njoddi makko ni nder mudum tata sere hino jopanimo galla ko gollal mojjal ko gollal margal baraji baraji ni sa golli ko tel marda wodi golleji di tata Allah taala hino shar'ina ni kono hara o jantanaaki en njoddi majji njoddi mana golleji di harabal hide yamira tun wadu dun non haray ko wadu tun watten non kono hosabu en ansab manako to abudu wadirten dun non are nganda hikma dun don innali e wonde ma neddon so anda hikma wondo e gollal mojjal haray dun don hino hada mo yogondugo langal bal sey woni hi kanko neddan keon e himo andi ko dum burta makko e no hayso anda neddo mo tata ko gomdindo Allah tabaaraku wa ta'ala himo du'a beydagol courage beydagol tinare gollugol mojjangal tawde mo andi kanko Allah jalla wa ala madama himo fodi wonde mo yobaygal don gollal mana baraji tata ko ti mana yottidi haray mo andi kanko Allah ta'ala yo andu Allah jalla wa ala lundo ta ko dum don ko dum ma kambe cerno walidhali qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko sabudu neladam be maaki e kama ja fil hadith al-qudusi qala Allah kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm kala gollal ngal ko adda bani adam woda bi adam monan illa as-sawm be maaki sona korka kan fa innahu li hare ka do korka ko min wonani wa ana jizibi ko ni mi woni ko yobata ka do korka e ko dum be maaki kambe cerum fa akhfa Allah azza wa jalla Allah taba Allah azza wa jalla tiddo mawdo go suudi thawab as-sawm li 'idamihi e mana kanko Allah jalla wa ala suudi baraji kado gorka sabu mawnugol baraji korka kan wa qad yuqalu mithlu dhalika fi thawab al-i'tikaf mana hino wawi kadi wi'ede sifa dun do kadi e njoddi wonnin e kawnagol kadi fil ashr al-awakhir kabalde sappo sakitardo li'idami ajrihi 'inda Allah azza wa jalla mana i'tikaf on njoddi wonde min e ko yondira i'tikaf dun do mana e banginana ka dun do mana e banginana ka njoddi din dun do ko sabu hon dum benni ko sabu bural wongal gal dun do sabu baraji tidugol baraji din yemu dum ko dum hadi banginana den ko dum e be maki wa aidha masuba indahu subhanahu wa ta'ala ko dum hadi o jellintin nay e baraji di tata ino wodani ommo tata ko finnido wonde marsa o finike de mari ido baraji haray dun don ko woniri ko sabu mawnugol baraji wondi din o finagol haray musibe julbe teddube se woni neddo ko wasondirten awalan ko en toppito e galdo dewal wa Allah nu attila haray wadali ta'til e galdo gollal se woni en hedi nganto go tata ko shareyanke o mana newina nay ngoy mana wasina nay ngoy newina ngol dan en ufino hare neddo himo waawi yubutude ufinande makko de madama himo woowuno wadugol itikaf dum don ko nelaado sallallahu alaihi wasallam tabutugol le mabbe dum hino tabiti ton wonde matabite nelaado sallallahu alaihi wasallam be tawata e ko ben woni qudwatun li hadhihi al-umma kambe woni nyentinirgal mojjal ngal tawata Allah tabaaraku wa ta'ala waddini e dow meden ye nyentimbe haray kambe neladon sabu tidugol baraji wondi din e itikaf tumande fekkunobe hitande suuma ye hewti balde sappo sakkitorde hewti newanaaki be kambe neladon sallallahu alayhi wa sallam debe ufinoto bay woni hewti juldandu kambe neladon sallallahu alayhi wa sallam be ufinino dum do ino holla en gal do dewal ko dewal margal bural nyanal kalla ha tabaaraku wa ta'ala ino hanani en ngiya be ben de toppitoto den gal do dewal sabu baraji ino suuda en sabu mawnugol di ko dum woni ko di suudirana en wano e tigitigon jantorden non mega ben wa zalika indahu subhanahu wa ta'ala wa lam natali alayhi wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam uridat alayya ujur ummati e hatta al mar bana ya yanama yaqum al qumama wal qadha min al masjid ma be ma kambene la dan sallallahu alayhi wa sallama be jellintinama mana jellintinaka ko woni ko joddi e ufinagol be maaki no en andi ari mabbe kambe ne laadan sallallahu alaihi wasallam ka be maaki wonde mabbe be biita nama joddi mofte mabbe den mana hay neddo mana pubel kun pubel mo tawata ka julirde binde julirde fitta on pubel e kadhalika madum harapi we lorray ko bani adama won ko koy kandel julirde ittugol ma dum don hay joddi ko woni e konge dum do kambe ne laadan sallallahu alaihi wasallam be webitanama dum do kon be maaki min al masjid arada alayya e mana annabi sallallahu alayhi wasallam ajru mana be webitanama joddi dum do wa illa yakun li kathir min an-nas bayanu ay sewani lam yubayyan li kathir min an-nas e mana aw lam yabin li kathir min an-nas bayanu ma sewani bangana e ko buri hewde ko himbe banginanede be dum do mara be anda joddi ni wonde dum do hare kono be do toppi tagol be wakkilo be tinno e tawde hare baraji heewuden andi jaka gollal ngal ni suudere baraji mudum sabu tiidugol baraji ko woni ko nge mudum hare ko dum doni hadaf suudugol baraji e gollal ko dum be maaki idil maqsuud tawde non faanu nden ayyu al faadil kono ye teddube fi mana kono mosibe julbe teddube haadi muqaddima allati dhakartuha lak wa an na'lam an al i'tikaf fadluhu 'azim wonde mande ardinande de tawata be ardinani en do hare konde andeten dey wonde mangol do ufinagol bural mungal hino mauni wayata akkaru l'itikaf fi hadhihi al'asr mana hino tenta ufinagongol ededo balde etata ko balde sappo sakitorde allati den detata satabdau bi ghurubi shams hadha al-yawm bi mashiyati al'azza wajal mana den balde sappo sakitore detata no fuddo bawo mutugol nange engal nyalla ngal wonde do mosibe jube teddo ko dun ko hande haray ko en andu odo itikaf hino mari buran janal kallah taala be maki wa indana fil itikaf masa'i nuridu ba'daha bi mashiyati llahi azza wa jal mana odo itikaf himo mari ko wete ko masa'iluji be maki en jonnay din do masa'iluji be jonnalay din do bi mashiyati llahi muyango allah azza wa jal di hasmi ma yasmahu bihi alwaqtu embere kon ko tata hino newina dum waqton haray ko dum dom woni wonden ko webitirde mana ko yowandiri e masa'iluji e odo itikaf ay min al masail min hadhi al masail ma dhakartu laka fi awwal al hadith an al itikaf nawan wa hina jayay din dum masail din dum masailuji di tawata en jantikedi ka arwande e yewtere wonde ma itikafon himo mari none jididi wa itikafun ammun wa huwa luzum al masajid musibe julbe teddube wattan hila dum do en andi itikaf taw mo mari none jididi mi ko ha dum do e jantana golle wonde ma annal itikafi ala nawaini ko min al masail allati dhakaraha al sheikh hafidhahu allah taala ande no ton itikafi mana am no ton itikafi mana al khas ko hondu woni ko faandi torte wi gol itikaf har ko bi mana am benni dun ton wa huwa luzumul masajid ko duma gol ka julirde ko juma gol e julirde den ko dun do woni mana amo en ande ni kullu man dakhala mana amo kullu man dakhala masjidan yusamma mu'takifan bi mana al am kala natudo e julirde e paskare asuma kon kon non ko rewgal Allah ta'ala li ta'ati Allah azza wa jal hare on don yusamma mu'takifa bi man ram en andi kari no ton itika man al khas ko be makit noni duumo dugol e julirde e julirde len ko wonte mana amo wonande itika wo beni wa'tikafun khas e wufinande de tawata ko hertinde be maki wal itikaful khas amma nden wufinande ne tata ko hertinde huwa luzumul masajid lakin mudda ko dum woni duumo dugol e julirde den kono dum don hara ko embere ne tata ko toddande nden don emberno fala budda fihi e luzumu mudd fihi min luzumil mudda ne don sey woni joni on tigi foddi mana on tigi joni hara himo wadi emberne tata ko toddande balde didi balde tati ma ko nanta siga mudum haray on tigo la budda wona ton ha on do mudda timma paske haray yande kadi wadi mudda mi wufino to balde tati wufino to balde nay ma balde sappo den foy ko nanditi e siga mudum ko doni mana ammo ko de on tigi toddoto endere wufinande makko den ko balde didi wufino to da mana tu'ayyinu tilkal mudda ko balde tati tu'ayyinu tilkal mudda ko balde nay ko nanta siga mudum al mar'u yu'ayyinu tilkal mudda o toddoto den don embere o inna ko de do embere mi fala ufinagol haray mosibe julbe teddube haray ko dum doni mana itikaf har ko mana khas min sayakunu hadithuna ani sani wa wal itikaful khas alladhi fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam e makino lato te yotere menden e gaaye ufinande ne tata ko hertinde den mana nde ufinande ne tawata ko ndewni hertinde ne tawata den don ne lado sallallahu alaihi wasallama ko den ne lado wanno be maki fi hadhihi al-ashr wa khimana hert mana ufinande ne tata ko hertinde den den ne tata ne lado sallallahu alaihi wasallama be wadino den don e de do balde sappo sakkitore e ndudo lewru suma e lewru wadandu barki lewru teddundu lewru qur'an lewru ittugol sadaka lewru e yurmegol bede jabi allah taala lewru jokkeren dan wa qad dhakara al ulama wa qad dhakara ulama al sharia karamu ko be sharia on be janti rahimahumullah wa allah subhanahu wa taala yurmebe anna hadha al itikaf al khas yahtassu bi ahkam arba'a wande mande do ufinande nde tawata ko hertinde den nde do nde hertori nyaawoje nay ni hertori nyaawoje nay awwalan ani awwal hadi lahkam mana arande de do nyaawoje larba nay do annahu talzamu fihi niyya wande ma waddoto e dun do anniya golti ko labunti anti anniyo wa indama taqulu wa indama naqulu niyya be ni sangande de wiya anniye أريدك أن تنت بها أن المرار بالنية هنا هي نية المكثف في المسجد معنى بفعل فين دين دفن نغم سويد النية معنى كو بفعل يفكو بفعل ينفامو دو سيكوي قول دو نية كو اند فين دين تنفن دو جميل مؤيان دين كو فسينا ما نية اتكاف هارا يقول نغم أن نية قول نيبو قول تبوتو قول كجولي ذارك قول نغم فاندا سيناما أن نية معنى إذا ذكرت النية hi mana inda dhikril i'tikafi si woni anniya jantama sanga jantagol ufinagol hara ko en andu niya faanda dongon ko hondum ko niyatul mukthi fil masjidi ko niya tabutugol ka julirde to nyibaton hadi yanniya ko do niya motata fante non walaysa murad bin niyya umuran za'idan an zalika mana be maki lataki walaysa murad lataki fanu nenen e anniye on ko fiya ku jidi tata ko eidi de gaaye ko ko be jantina bi mana niyatul mukthi fil masjidi laysa hunaka amran zaidan ala al mukthi fil masjidi ala ton ko beidi ti don tata ton tigeni haton gini annego lum man annego joni mi beidi bi jana mi tabite ka yurton bi jangal qur'an mi waday dun do mi waday dun do fo laysa muradan bi niyati inda dhikri an niyati mana e inda dhikri niyati fil itikaf sanga janto ko niyon e itikaf dun do ngana sa muradan wana woni tata ko fa dande enam idil itikaf tawde no do itikaf wal mukthi fi masjid ko dum woni tabutu ko ga julir ton nyibugol ton ko dum no woni ko ete ko itikaf fa laysa al itikaf lahu niyatun zaidatun an niyati al mukthi be maki kambe chernon la tanaki ufina gongol hina wodani ufina gongol niya motata ko beedido e gaaye niya tabutu go ga julir ton hara ko nande doftagol allah tabaaraka wa ta'ala ima kizan arif anna amran niyya sahal andu dey am musiddo juldo teddudo ko an yo musiddan juldo teddudo sonnaajo ma gorko hare be maaki o do fiyaaki anni an ko hunde tata ko niwinde famu jarrat an tanwi luzum muddat mudda muayyana luzuma muddat muayyana fa innaka takunu mu'takiban mana mujarrat anni golma wa mana anni golma tabutu ko ka juudido ton hara ko emberne tata ko to dande fa innaka takunu mu'takiban ala to ray dun non ka ufinido hare mosi be julbe teddube waddan hila e moje e do fiyaaki andem mo ko nuno ni ko faanda ton wona hunde beeditinde go e ko nande sigamul bal beetugo dum do addi ila ila al bid'i bal beedugol niyaaji go itata e hore dum do ko nabata o do neddo mo tata ko dambi toto do e deftere Allah nen tabaaraku wa ta'ala e do sunna ne la dan sallallahu alaihi wasallama e yanu gole ko ko wete bid'a hare ko watta hile mudum بما كيف من دخل المسجد بعد صلاة العصر ناويا المكث فيه إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر أو إلى بعد انتهاء القيام فإنه قد نوى الاعتكاف بينك لو ناتور جولرد بعد صلاة العصر باو جولد الانسراندين هر ناويا الهال لا تقول مكو أنيرو المكث فيه ما ناتبتو كجولرد تون إلى غروب الشمس هانا نجم موتا may aw ila turu'il fajri ma ha fajri ndi fera aw ila ba'di intihail qiyam ma unti annike tabutu golton ha qiyamul laylo lanna fa inna qadna wal itikaf hare odo annike ko wete kon ufina go masibbe julbe teddube wattane dum do ila neddo sewonati ka julirde to aw alansara hara ko anni ko tabutugol ton joni on amina tibawalan sara mi wona yi woni do mi tabita ga ha enan gemuto ya hara odo ko mota kef ma o ay minati bawalan sara mi wona yi ha fajiri bawa fajiri fera ma o ay minati bawalan sara mi wona yi do ha qiyam len gasa hara odo no wiye al mu'takif moye mu'takifan moye ko ofinido idan anniyatu al murada ko niyatu luzum masjid niyya motata ko niyya fanda don e ijantagol don don wada mo sarti e sarti ji ufinagol ko niyya e tabutu gongol yiba ka julirde ko woni ko fandate e mudum be ma kambe cerno wala yanzam e niyatu ta'yin illa fil manzur be ma ki wadota ko anniyata dagongol si wona e hunde ne tawata ko fodande si wona hunde ne tawata ko fodande fi man nawa e nadran e wonande o motata o annike fodari wa sa atakallam an itikaf al manzur ba'da qalil be ma kini yawtay dey e gaay ko yewondiri e wufina gol mana wufinande fodane nen bawo seeda be ma ki wa qala ba'd al ilm wa wa sheikh taqiddin mana wi'i ma ki yogay karamakoobe yogay karamakoobe innal itikaf la yushtaratu fi niyya no jam sheikh taqiddin be ma ki wondema e odo itika kufina gongol sartina kay mudun niyen andi sen yurtike e defte go e en tawai ino jaye sartiji litikaf kama dhakarna bilam ni kama dhakarna wono jantorde no hanki haray ko faandete e mudum ko hondum haray ko faandete e mudum wondema e manu ko kontete ko nge mudum e odo itikaf ko anni en kontete mudon dem ko sart e jeyado e surut al itikaf idan no mana no wodno karamo ko betata kambe be hi wondema o do anniye laysa shartan li itikaf wona sarti wona itikaf be maki wa sabab sabunon ko wadi kon haabe maki wondema o do anniye na o sarti e ufinagol de jantana den qala li anna al itikaf fi'lun wa waluzum nasib mana tawde ko ko wete ufinagol ko gollal won woni ga gollal non ko wada gol mana duma gol ka bas julide ton faman lazima masjida kala o motata e o wadditike mana o dumike julirde hara ko dumini moton ko li taati ko sabu rewgol mana ko sabu doftare fawo mu'takif hara on don ko wiyete ko mu'takif mana neddo si woni joni o yano jantorden non iwa do joni ka suduma ya ka julide ko ne fana lansara e nyi ba ka juto ngara ko jango qur'an dum jango qur'an ko ibada madu ko zikr e ko nande siga mudum atani ke do ko doftare ni ka idan ayete ko mu'takif mana dum do kay natay mana ar ko mana amum idan ko sababara non illa an yatiya bi niyyati munaqida bi an yalzam nasli ghairi niyyati ta'a sinar har onti abdu niyya motata ko bonnaido niyya motata ko e wonaido liddu e niyya doftare den mara ko niyya ko adara niyya hora ko niyya mo wonde wonde mako aada tungo naadi moton hara wona doftare naadi moton mana har ko no bi an yalzam nasli amri mubahara ko de onti wonata ka juli ton dum moton hara ko fiyaake sabu fiyaake motata ko dagido ka yadkhul al masli yarqut sabu de man andi tana go le julirde ko woni daginde onti anni yohi monato ka julirde kono ko naadi moton sabu dana gol wona de sabu jango qur'an wona sabu janta go inda allah ta'ala wona sabu e manan wona dewe e tata ko dewe andale den neddo ko watta ko julirde tan wona fuse munadi bal ko dana go tunadi mo qul ya naam mana ya naam onti dano on seeda aw dakhala masli yakul marako naadi moton ko fiyo nyaamu de andi no fuuno dagi e wona andirden non ma aw dakhala masjid ya'mal shay'an min al-a'mal al-mubaha fi ma dun har ko naati ka julide tan ko fi yo onaati ko yo gollu ton huunde imorde golleji tata ko dagidi e mana ko yo naadi moton ko gollu huunde imorde golleji al-mubadagidi fihi o golla dun non dar ton wa amma al-muharrama fala shakka annahu aathimun ala dhali amma wadu ko ton pigi tata ko harmudi on don haray neddo wadu non ko bakkon dinnaido dun non on ko bakkon dinnane bi mana an yadkhula al-insan fi al-masjid bi niyyati fi'li ma'siyati ara ko nadi moton ko wadugol bakka dum do haray hino harmi e do makko e kadhalika o bakkon dinnay sabugal dum do wal khilaf fi naqiqa yasir be maki lural wongangal do sartingol annika wufinagol ma e wasugol sartingol annie ka wufinagol be maki lural ngal tawata ngal hino dum do ko lural ngal tata ko fandungal wa hadha mabni ala tashil fi amri niyya bungal do lura kadi ko mahingal e dow newingol fiyake anniyon fa inna amra niyya amruha yasir washal odo fiyake anniye fiyake mungon ko fiyake newido fiyake motata satende lay mulum ma kidan intabi andu mana mana wattangila de e li amri niyya fiya ke odo anniya wo amru asal fiya ke mungon ko hunde tata ko ni winde wa qad zakara ba'd alil ilmi mana ngobdi pelati janti ke yoga e karamo kobe gandangal annahu la yadkhul ahad lil masjidi adatan illa bi ta'a wande ma ema annahu la yadkhul de mande natata hay goto e julirde mana lil masjidi natata goddo julirde adatan illa bi ta'a mana bi an mana jati mana janti ke yoga e karamo kobe wande ma e mana kambe be natano madu yoga mabbe natano julirde annahu la yadkhul ahad lil masjidi ada illa bi ta'awun dinati tata ko mbokam balko natita ko sabu doftare falidhalika fa inna mujarrad luzum masjidi andi adatan neddo sinati tunge julirare ko li ta'a hare ko sabu doftare ko dum be woni yewtana ko dum be bangine ronde ma adan anda si godnate julirde tum hare hon dum hare ko doftare on nadde mo ton falidhalika falidha fa ko sabu dum do fa inna mujarrad luzum masjidi tawde duma gol tun julde ne sama aiti kafam tawde gun adan anda ne sanati ga jutun ngare min fama wonde ma imma tudan to salliya wa ma turidu an an taqra alquran wa ma turidu an tafala kaza kaza min anwa'i ata'at haramen ko jama so ata wonde ma fala wadu gol ton none e morde noneji doftareji din ko ma ki sama aiti ka o do wete ko finido wa illam tanwi e taksis al-itikaf hasewni andiya ki hertingol ufinagol awete ka ufinido hare mosi be jube teddube anden amru niyya kamo sal kama zakar sheikh hafizallahu jalla wa ala bima kilakin indana fi niyyati amran muhimani la budda min al-intibahi ilayhima bima kuni tun hidem mari e fiya ke anniye on fiya kujiridi ditata ko himmudidi la budda ko fere ala wala budda findinen fondoji meden faade dido fiakuji didi hunde aranere den annan niyata ahyanan fil itikaf yujaru alayhi al mar'u wa illam yaf'al annan dei wonde ma wodo fiake annie wondeji e fiake annie wondeji mana annan ye wonde ma annie ahyan wondeji fil itikaf ka ufinagol yujaru alayhi al mar'u neddo on yobete e on don niyamako wa illam yaf'al sai woni o wadali e itikafon fa inna ba'dhan nas yadkhul itikaf yani itikafan yawman aw yawmayn kamilayn fa inna ba'dhan nas tawde mana yoga himbe hi mana him manan neddon haramo nata julirde den o nedkhul yani al itikaf o nata ufina gongol yanwi o anniyo itikafan mana ufina ndende tawta ko yawman nyallal aw yawmayn ma nyalde didi kamilaini de tata ko timmudidi bawto dum don webito ya arid alayhi webito makko arid webitande mana joni neddo himo mari natu gol e kajulirde ufinan wallahu tabaarak wa ta'ala mana ta'abbudan wadu gon ta'abbud e on tigi nata kajulirde ton tum o nana e tigi tigi gote musibbe makko be tata ko battibe mo fejjini ma dum o humpite dey e o hebi musiba ka galle makko e ko nante siga mudum e fiya kuji dawaydi neddanke ha tawata ko la budda o yiltito on darta e hunde de tata humpita manden idan sai woni kon mi fala yete un udhuru mo neddon hebi baada an dakhala mutakafihi baande natude ufinande makko ne baande natte ka ufinoto don so hebi udhun mo tata ko shar'i nganto ngo tata ko shariyanke o hare so yalti dey ma dama hari niya makko no labi himo tabiti e makko hare yo andu dey o windande baraji itikafon dum do ko jeyadum min fadl islam ko jaarumi qural islam tawde neddanke on e hida wadeno do gollal on ardete jantogol alla dilla addal ala zalik mana dillaaji di tata ko tindindi e dum do wonde ma neddon sa woni e gollal ay bi nganto sare yanke on tata ko neenana e goma accutu gonde non hunde hare ayobete dum non ko dum kambe cerbe maaki fiya ke nyan ko anditen fiya ko jidi dum muri hunde arade ande neddo mo wayobe de anniya makko sey andi ko dum bi fala dan tammi sey yari jo mana be satnani yon hi hare ko ni andu do soni satnani yon na sarti ka itikaf yo andu so annike o bi anniya labu do poi e fina gol makko gol o bi nganto ngotata ko newinantamo kontingol e ufinande makko din ha o gayno ya haray ko dum do mi fana yewtu man ani don webete mudum ko mi fala banginanden do enan me maki don tiaro anni ufinagol nyallal ma nyalde didi de tata ko timmude bawto dum no webitano mo hunde on ti yalta ufinande makko ne aw yakunu fi athna'i muddati i'tikafi yakhruju li hajatin e mubiha lahu alkhuruj min almasjid ma dum ara e aw yakun ma awlato ka sanga mana e sanga embere ufinagol makongol manaka ember no wadanga ufinoto mudum gasanga on sumati on ti yalta harakon ngon yaltu do yalta na haaju motata ko dagina nay do mo yaltugol kajulire ton fa ina idin on sumati yujaru ala niyyatihi o yobete do anni makong wa in lam yalzam al masjid hay sewani o dum dalay julirde masalan joni neddo hara wala ko nabana mo nyamete ka julirde ton e ko nanta siga madum hara dusu jalaka ne julirde ton dum do fokade ku way wonde on tigi non haton ina yaltugo andi sewon tigi yaltino ko kontata ke wari mo lazama julirde ka idan yaltugo mo madama ko hajo tewaki yaltugol hala dum do hino sellanamo ino sellanamo on tigi no sellanamo yaltugol tawalan na jay piji tata dagina ne mo yaltugol e kadi o yebete mudum madama niya makong e ko labu e kadi ko yaltini mo ko haaju tata ko labu do yalta e murum e won andire amma si ko yalti go yoga e makko non kanko woni tata ko amon jaiz won janto non hanki e nan be maki fayna idin ujara le wala mi yalzam al masjid fayna idin anniya bil mukti mudda kashra kashata yam a osmati be maki anniya gongol tabutugol ton har ko embere balde sappo aw yawmayni ma nyalde didi yujaru alayhi al mar'u wa in qata al fi'la li hajatin aw kharaja li qata al fi'la li hajatin aw kharaja li hajatin mubiha lil khuruj ka qada'i hajatin aw aklin aw shurbin bima ki sanatakallaman mata yakhruju min mu'takafihi bima ki nedanke on saywoni o yalti dey ga julirde ton hara ko yaltini mo ko nganto shari'anke mana o taji gollangal hara ko sabu haaju madum o yalti gader ko mana haaju mutata ko dagina nay dum bi mana yaltugon ton hara wanno jo huntugol haaju mudum madu nyamugol madu yarugol be maki en be jantoto baaw to seeda e ko yowondiri e konko tata hino dagina nay danke yaltugol e kaw ufini don min waliza ko saburu ndo naalam andirten anna niyatal mu'min wonde ma anniye odon gomdindo ablahu min amalihi ko niya bur yottade gollal makko gal niya bur yottade e gollal makko gal kono du wata wonde be maki ko kare ja fi hadith ari dum do hadith inda dailani e fi musnadihi ka musnad mabbe walakin naw kuntum wa illam yathbut isnad wa san isnad e hadithun nulai illa anna ma'nahu sahih kuntum ma'na hadithun salli be maki ko kare sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam tabitene ladan sallallahu alaihi wasallam qal be wi maki kambene lad innal abda nodo jiyad ida marida saywani onawni aw safara ma usetike kutiba lahu o windante ajru ma ya'maluhu sahihan muqima o windante joddi e konkota harimo gollaino kaw selli don kaw tabiti don hari o setaki wa qala alayhi salatu wassalam nelado be maki in aqwaman tabitino himbenu betata bil madina kono be madina be nelado sallallahu alaihi wasallam maki maraqaitum jabalan wala mashaitum fi wadi illa kutiba lahum min al ajma' lakum habsu mani habsuhum al udhr kono fala idani ghazwat tabuk e ko be artirene sahaba men kambe nelado sallallahu alaihi wasallam tan wodno himbe betata ko wolutno be madina be newinana no ka yawgol ghazwan kambe nelado sallallahu alaihi wasallam be makani be do maraqaitum jabalan on jawali fello dei wala mashaitum fi wadi mu yahalikadi e ainde si wona kutiba la windante be min al ajri malakum windante be betata ko wonno be madina ton e baraji konko wodani on mana zalika bani ahabsu habasamul udhur mana ko nganto woni ko dombi be ko nganto woni ko hadibe arugol e ko doni ghazwan enam idan madama ko nganto be mari haraybe mari baraji musibe julbe teddube ndare fadlul islam ndare bural odo islam ndare bural allah tabaaraka taala be de jami makko ndare hande de mari hilaji di tata ko sertudi di tawata de way toppitorde bonne reji meden din di tawata de waawi toppitor go mudinal haliji meden imorde rego allah taala e toppitagol e rew ngado dewal hakire toppitagol redda fi labingol gal musibe jube tidima ndare dum do neddo mo tawata hari non hina seti e mana hari kanka wonno ka nyibuno dado da gollaino gollada dumi maggal sabu setigo ma sabu nawnare hada ma e maggal mana dum do ko udhuru shar'i ko ngan wa mu'tabar ko ngan to sharia yankeo ngo tawata kadi ko tasketengo ndare dum do neddo o madama hari mo wadaino dum do kono ko ngante bi mo hari mo mari baraji dum ko fadl islam ko be maaki idan anniyatu e odo ni anniye wa illam takun shartan fil itikafi sayuni o lataaki ko sarti kaufina umuman mana fuu finane ne fuu illa anna ko tun kanko do niya ko sababu ni daj ko sabim bi nay do joddi kama zakar laka be maaki ono mi jantoram ma non be maaki qabla qali ono mi jantoram ma non ko atti seeda ما كوين قلت إنها ليست بشرط فإنه بناء على القول الثاني الذي يرى أن مطلق اللزوم كاف عن النية. بما كيبحسوني إن ويام جون مثلا وان دم أوفينا قنقل بنا نية ناسرتي كأوفينا قل ما قل ينقل قنقل بتاتا بسرتي نكتق الدين هرين وان دم مطلق اللزوم كافي من النية مانا مطلق تبو تقو كجور ينقل تون فيو نطلق ينويني إقاء النية haray ko dum do be fama yewtude e ko yewandiri e on de do masala motata ko dimmo mo arde en gaynegol jantagol do musibe julde teddube ko doni e yewandiri al-amal salihah li fadli wa idha min ajri alayha yukhfa ajruha hano be banginirane non ko yewandiri e odo anniye e mana e ko wasarti golodo anniye ka itikafe ko nanta sika mudum amma al-mas'alatu thaniya mas'ala dimmo motata ni nate mo finniya mas'ala won imon e ka anniye waya anna niyata tajibu fi halatin wahidin faqat waya niyatu ta'yini fi man nazara al-itikaf e ngandi be yewtinen fi fudanike be jofanike e makko e ko fe'i ko be maki mas'ala dimmon ka anniya gol gonde ma anna niyata wonde ma do odo anniye tajibu fi halatin mana ko waddoto ko alhali goto toni ko waddoto e mudum wa hiya niyatu ta'yin ko anniya to dago gol fi man nadara itikaf wonande mo tawata fodi ufinagol neddo sey woni afodi ufinagol on sumati anniye on waddoto man sumati deni fa in nadara itikaf e jaizun lakinnahu makruh mana fengandi fodugol be maaki fodugol le ufinagol ko hunde ne tata ko dagine ko wontu ko hunde anyande tawde nelaado sallallahu alaihi wasallam be maaki innama istakhraj min malil bakhil ko dundo yaltine mon ko bam jawdi mo tata ko guddo mi mana neddo fodugol haray waytine woni e gollangol allangol tabar mana Allah wadamu gudum ma ko nanta sigamudu ko la budda dum wona muqabala e ko nanta sigamudu wal amru ala aksi ma yatakhayalu nas fiya ke on ko aksi kon ko imbe tatano adda ka kilimo ko mi yotto ka fondoji mudum amru ko aksi mudum woni be ma ke anadhar fayani fayukrahu lil mar'i an yanzura al itikaf no anyanamo nde ofodata itikaf wa inna ma afdallahu ko mojanimo ko an ya'takifa tatawuan bila nadhar e ko mojan nedanke on ko nde ufino to tun tatawuan ka wadugo tatawu mana har ko sufar tatawu hara nafudugol fayadkhulu bila nadhar ko ntinata ka julera ko alda fudugol fala yalzam nafs wala yulzim nafsuhu shay'an fihi mashaqqa alayhi tawti waddi wonki makko ki hunde tata no mudu satende lakin in nadhara fa innahu yajibu alayhi an yu'ayyin al-manzur e anni mana harande kay sine don tun woni o fodi hande kay waddo te makko yo anni o kedalika o hunna kadi fayanwi e bidu fayanidu bidukhulihi o anni yo natu gol makko don al masjid den juride wa atikafi fihi e ufina gol mo e mayre ko al itikaful manzur alladhi nadhara hu bilafhi nde ko fina nden tata fodiri kongol makko hare ko dum do woni ko onni natire don hare ko labdu don anni on toddo mom menna se woni musibe be fami mo ja masalan do enam harami do landito e ko an sifami o masala do mo ja e fiyen hara wona yewtu en inni eski masala wadda gol neddo won sumati masala niyano ara ay alhali motata waddo to mo ko labuda to wona o toddo niyon ko labuda bi mana o anniyo dun non ko sanga hombo nodi ka waddo ta ko mo sey woni hara e fodande nden man haron ti foda hara ko fala ufina gol tun on sumati anniye waddo ta ko modon hara waddaki mo kono sey woni on tigi foddu ufina gol on sumati anniyon fo e onno e waddo to mo joni pien misal en andi o hadith mo jantini hanki mo amu jopide hanki do ha cerno meda shaydris be jantani en kombo hadith mo ko dun umar bin khattab radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu al hadith mo mari riwaya jididi ari riwaya arano en kambe umar bin khattab maki inni nadartu mana be foddu fi jahiliya e ataati fa yawman wa layla mana be foddu ka jahiliya ne be ufinoto e nyaaro ma jemma mudum wa ari riwaya gadi e be maaki aw an aatakifa layla ari riwaya ko layla mana be jantie mum mana de be ufinoto hara ko jemma goto tayib joni se ndari do be do be fodi do idan se be natay madama be fodi ande ko la budda ni ya waddo to be do kan ni gol ko sifa non yewtede joni ni anni yo e mi foda Allah ta'ala ma kauni an-nazar e another litikaf ko makuru mi foda joni won pisonti fodi waddo to mo hande kadi o tottudu non on ti foda wonde ma haray dey ufinato o foda ufinato balde nidi haray on sumati waddo to mo yo o manaw so mo waddoto mo anni e on o toddo wonde makadi wonde ma waddoto mo anni e on wonde mako won totto don ko o finande de tanta fodiri kongol makko hare ko noni ko yondiri e wadda golle o do niya e o do alhaali be maki den mata yakunu ta'inun ta'in itikafi wajiban bin niya sendado ko sanga hombo woni ko wonata e mana ko sanga hombo e ta'in itikaf mana mata yakun ta'in ga sanga hombo wonata todda gol ufina gongol wajiban bin niya hara ina waddo de niya ko sanga hombo be naqulu inna ma yajibu hal kauni itikaf manzura mana hala kauni itikaf manzura sanga mana waddoto sai woni ufinande dende lati ko ne fodande wa amma ma ada ufala amma kon ko wona dum do harawna on ti fodu are on sumati anni en waddota ko mo idan hadi mas'alati hi hadhihi mana idan hadhihi al hadi mas'ala alula almutaalliqa bi mas'alati niyati itikaf ko do ni mas'ala mo tawata ko aranon yowondirdo e mas'ala ufinagol بما يكون ولا خيص لك إياها ما نائبه لأبنا نماء أودو مسألة بما يكون فاقولوا هلانويا إن النية واندما أودو النية يجب تعيينها متى وسانغا هم بوليكو أني وقتو في الاتكاف المنظور وفي نندن تاتاكو فدان وهو الذي ينظر فيه المسلم واندن نم فدان نندوني إهنو فدا يمور أودو جلدو الاتكاف فيقول ويا لله علي ان اعتكف العشر الاواخر وان مفودي الله تعالى ندمي وفي نتو بالد سابو سيكيتري دين وانا ذلك كوننت دوندو بماكي ولا يجب تعيينها في غيره من الاعتكاف بماكي ودوتا كو تدغول اني اون في غيره كو وانا اتفوفي ناند فوداندي من الاعتكاف مرده اوفينغول وهو الاعتكاف المستحب المتطوع به ما نكو دون وفينا نتاتا ويداندي هارونتي كو نافلوني ودي هاركو مجرد الامر الاول فياك ارانون ان النيه المراد وندما اني فاندا دون الامر ان النيه المراد بها نيه فاندا دون دو كو نيه لزوم المسجد مده كو انيه دوما غولكا جوليردي هاركو امبرندي تاواتا كو تودااندي فكل من نوى كلام اني دو هذا الفعل قال دو غلل فانه ناوي هاري اودو كو اني دو ونيته يجر عليها اودو اني ماكو يبتدي ماكو وان لم يعمل ما نواه لعذر طار عليه هسي وني او غلالي كونكو اني دون بمعنى ontigi joni anniyo oho mana anni o finoto balde joyi ma balde sappo sakkitorden fo tun o heban ganto ngotata ko share yankewo ngotata ke ko tasketengo on sumati dei haray o yobete odo anni makko hay sey woni o wadali gollal makko ngal hangal timmi sabu hadith on motawata en fe'i e mun do hadith motawata ay sey woni be makirane no hadith makko sanad makko on yelo nono hino ton illa won tu mana makko hino selli e ko nanta siga mudum nam be maki kambe cerno wa illam ya'mal ma naha wa li'udhrin tarin sabu en ganto ngotata ko mana wonugo sabu nganto e mana yaltugo bawto dum dum idan e waki idan hada al-amr al-awwal min al-umur al-mutaalliqa bil itikaf al-khas wa an-niyya ko doni fiyaki aranon imorde fiyakuji yowandir din e ufinande hertinde den ko do woni anniya gongol idan e yewti anniyo e yewto piji buy e didon waawi wadan den neddo motata ko ufina to on tarkhis e ko yondiri e anniya e fi ufina gole ko fi yendo الامر الثاني بما كفياك ديمو اون وهو مده الاعتكاف كودو وني كو اي فياك متات دين ايغودار مون بما كي كونن كو امبره وفينا غونغول امبره وفينا غونغول نعم بما كي مان امبره مون دين غوربي فالا يوتو دو وقد ذكرت لكم وان بي جانتاني كين ان الاعتكاف wonde ma goldo finagol la yusamma itikafan wiyataake ufinago illa bi muktihi mudda sona tabutugol ontigi ka juliriton embera ko toddande wa hadha alladhi yadullu alayhi lisanul arabi urundoni ko tindinta e mudum dengal arabungal fa inna lisanal arabi tawde dengal arabungal yaqtadi manahina yowandiri manahina tindina anna itikaf wonde ma no wufina gongol ko luzum muddatin muayyana ko wada gol hara ko ember toddande wanta kuna tilkal mudda mustagharaqa fitratan al fatra min al zaman hara dun non ko ember netata ko yolnande hubintinirande zaman embitrande embere e zaman hara ko yonnande hubintinrande zam embere e zaman e waqad ikhtalafa halul ilmi karam ko bembe lulli be lurri rahimahumullahu ta'ala ya allah jalla wa ala yurmebe ma huwa aqallul mudda allati yajuzu al-itikaf fiha be lurri embere ndende tata no dago e mudum finagol be maki fa qallu ma qila ko buri e fandude konko wiya embere ufinagol innaha lahza ko yeru leppande laysa zalika sahiya be maki dum do wonako sellini wa qila wiya makadi innaha sa'a wandema embere nen ko embere lere wa qila wiya makadi innal yawm 12 sa'a kama jaa fil hadith wande ma nyallangal ko leereji di tawata 12 sa'a ko leereji sappo e didi kama jaa fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wan ardinon e hadith ni rasul sallallahu alayhi wa sallam wa jaa an-sa'ata ri wande ma nodo leer akthar min zalika mu buri dum don wa qila bi amakadi wa hadha al-qawl huwa qawl ashab al-imam malik goddo kongol ko goddo woni kongol wondi be malik den wala wa hadhu min an-nazar bi mari jabal e darnde anna qala al-itikaf wa buri fando de itikaf huwa ma kana yawman kamilan ko kongol lati nyallal timmungal aw laylatan kamila marun harako jemma motata kutimmuro be maki wa dalilu ala hadha al-qawl umur mana dalilon ko tinninda ko ngedun do ko honun ko fiakuji ndan al-amru al-awwal fiakaranun anna aqall ma warada fi al-hadith wa dhak mana e ko buri fannude e ko joli ko ngemurun hadithon e konko be jantinde makko layla ko buri fannude murun faqad jaa min hadith umar radiyallahu anhu ko non jopano de murun ari hadith umar radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu annahu qala wandama maki bima kani lin nabiy sallallahu alayhi wasallam niladon inni numin nazartu mi fodno de fil jahiliyati ka jahiliya manaka kwat islam an atakifa yawman den ufino to nyallal wa layla jamma wa fi lafdi ngari fi layego ari kongol go an atakifa laylatan den ufino to jamma fadalla dhalika tindini dundo ala anna qalla ma yusamma itikafan huwa al-layla wondema ko buri fandude konko tata hino weu finagol dun ko jemma idan hundo hino gonga e mudun kongol be landino be hanki e be mari rerdende tawede o do itikaf ko woni tum be mari ko wete kon be mari gedal be heewube be tata wonno si be yetti ben non fo be nabbi ka julire ton be bittine jama wonno hara pay ko na pay ko sifi won na pay ko mumayiz laysu mumayizin wona be tata ko marbe tamyiz hara se be nabori pay ko ko inder ton tum be lorray e be maki yarli hara se be yewono do gemale be anni do nge bindi ko wete kon wadu go itikaf betege fiwe bu joddi itikaf se be bay baraje mulu idan dum do sendari o do hadith e ko ari kon do dum do tindina naybe daga go dum noy ko nande siga mudum enam be maki kama be maki bu fande munu ko dum don wa yashhadu ala dhalika ayna hadith abdullah ibn unais al-juhani ay dum sedo do dum no kadi hadith abdullah ibn unais al-juhani be maki radiyallahu anhu hina ma ja'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam tumande garmon la sa faqal be maki tumande garmon la be maki ya rasulullah ko ayone la do Allah inni imamu qaumi kuminkum imamu juhim be ambil badi ka fulawa wa inni la astati'u an ati masjidaka mi hattana argol julide manendo faj'al li laylatan ati fi an masjid wadanan jamma motawata mido aray mudun ka julide mado fa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam nilado be maki iti laylata 23 aru jamma sappo etati japono gay etati aru jamma no gay etati qala ibnuhu lamma su'il be mama wiibi be mabbe biddo mabbe tumande be landano ma za kana yaf'alu abubuka konnu latino babbe mahino wada sey woni no be seni keno kam julide ne ladon sallallahu alaihi wasallam qala wi kana yati qabla ghurubi shamsi laylati 23 mana be arayno ko atti mutugol nange ngen ngande jamma no gay etati wayar bi ko dabata be wu mana be huma dabe mabbe kon inda baabi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kabinde baafal sulid di julide ne laada sallallahu alaihi wasallam wayamkuthu fihi betabita ka julide ton wala yakhruju bi yaltata min ka julide wala li haajatin haaju bi yaltatanu hatta al haaja wala li haaja haaja hatta al haaja la yakhruju minha min masjid hay haaju bi yaltatanu ka julide fa idha salla al fajr sibi julina ko doni e fana sibi julino e fajriyon be julira subakan kharaja ya'khudhu dabata be yaltaino be nanga e ko doni dabbe mabbe kun zahaba ila badiyati be ruttoka badiya mabbe ko doni be ruttoka e fula mabbe wa hada yadullu dun doyno tindina ala an afdala an afdal al man an afdal al aqal wonema ko buri mujjede ko fandi ko wala na qulu wa aqal e yata ko non buri fandu ummal sama itikaf ko ngwete itikaf walakin ko ontun na qulina qul wi an annahu afdal kunu afdal aqal no buri mujjede ko fandi ko yalzam marum al masjid yawman kamilan aw laylatan kamilan nyalal timmungal amanu ko jemma timmuro wa hada wa qawlu ashabi liman malik rahimahullahu ta'ala kongol e wondi bi maalik bi rahimahumullah ta'ala e wa rahimahum wa rahimal ulama al muslimin e yurme kadi yo Allah yurme mana e karama ko be jube medendanga idan hada huwa aqallu ma yasma itikafa kuruno wuri e fande ko wete kon e itikaf wa in kana qad qala jumhur al ilm asayni ko buri de karama ko ben bewi inna yasihu al itikaf na sella ko wete ko fina ko wala sa asayni ko ler goto e li dhahi dalalati lugha sabu feñande tinina de lugha wal adami wujudi al hadith an nahi ad dal ala adami jawaz an nafsi an al laylati wal yawm mana wal adami e sabu wase de wode de hadith motata ko hadudo mana ad dal ko tindindo ala adami do wase de daga gol utu gol an al laylati e jamma madun nallal wonen mu be maaki walakin al ahwab kubri hubutu an yakun itikaf wone la to tawfina gongol yawman wa laylata aw layla nyallal e jemma mudum madum harako jemmatum wa hadha alladhi fahimahu sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kodum do woni ko famidu sahabaabe nalarbe wal atam an yakuna aqalluhu yawman wa layla ma'an woko buri timmude mudum ko ne latoto e jemma e man nyallorma e jemma e wa akmaluhu ko buri timmude mudum kadi an ya'takifa al mar'u 10 ayyam bilayali hinna konde onti wufino to kadi konte rufino to balde sappo e jemma mu ngel mu forantino ufini ben waliada walida fa inna sunnata yadkhul mar fi itikaf qabla ghurub ash-shams hadi al-layla mana ko woni sunna kon konde onti ginata tan renata tan dankon ka ufinande makko e qabla ghurub ash-shams ko attimutu gol nange e odo jemma mu wonden don ni feon do wa qad thabata fi sahih tabitika sallunde anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wonde manela don e itakafa hatta idha kana fi al-yawm alladhi yatba'uhu laylatun layat 21 e hamma bil khuruj mana wonde manela don sallallahu alaihi wasallam be ufinino hatta saha idha kana fi al-yawm zain lati ganyallal alladhi ngata yatba'uhu e ngaino jokka ngal laylat 21 kodoni nyallal woni noga e go hamma bil khuruj be himiran yaltugo summa inna sallallahu alaihi wasallam kaza e refti botu nela don sallallahu alaihi wasallam tabiti fa atakafa tilka layali al asr be kodon be wufini de do balde ta ta ko sappo sakitor fa dalla zalika ala anna itikaf tinino non wonde ma itikaf on yakunu mubtadan min laylatil wahid al 20 e sabu gollal nela don gal do tindini wonde ma itikaf ko fuddoto ko nyande e laylatil wahid al 20 jamma e godoni e nyande no gaygo wayantahi bin qida'i layali wa ayami shahr wonde lan nasabu lan nugo lan mirgol layali e jemmaaji e nyaldi lewru dum hande kadi enam idan musibe julbe teddube be maaki walidhalika istu'in istahabba alulama hidi karam ko ben bi hidani karam ko be lil motaki wonande motata ko finilo an yakhruja ndew yaltata min al mu'takaf e ka ufinilo ila salati al eid ka julirde manaka julugol eid makko bi thawbi itikafi tonki makko di tata ko dio hondi yo ufinor dum mana zalika do hare ko lanata itikafo ben nay e nyande wi nyande ewa wonde ma lewru mari andi ni ngendare galla nyallal nati itande makka nange mutu ngande kay hare itikaf makko lanni o be nyande kay ko sey fajir ni fere nyande ide ko nyande lanata ko dum garam ko benni wono hidana anti hare nyanko yaltir dum e hon dum o yaltir dum o yaka julle o yalta tonki yo ufinor din kadi ko yara ka julle do arta nu hida be ni fere jamu masjid don hande ko be jelata tayno rerdi hara ko watta go bazinji mu watta go complete mu ko nande sigam mudum he wallahi allah tabaaraku ta'ala wona dum won darata jaado on darata cunci maadi on darata ngari maaki en ande Allah taala yanzurul qulub ko berde den wala amal e golle gi woni ko Allah taala darata neddo sa falara ko cunci kaftare burku sekade wadda de nyande se woni riwataake watta ko la bande nyande kono andu way da way wattade don dum do fi ya woni do mota ko toppiti don de nyande dewal e nyande ne tawata himbe ben welsine mudum dewal heba baraji tata ko heewuri on ardo ngi khabar won arde yewti gol non heedora e may ko ngaram ko be hidirum no fa elza masjid fi ayami ramadan kulli on tigi dumo ka juri ton e nyaldi suma en fu ban safu sakitor den wa fi layali al-eid e nyande eid din fa kunu laziman al-masjid kadhalika wa nyande eid kar ko dumi do ka juri ton kadi wa sababu anna laylatul eid laylatun fadila wonde ma nyande jemma eid din ko jemma matata ko jemma teddudo iz laylatul eid tawde on laylatul eid laylatun yaghfuru nas fiha an ta'a kon jemma motawata himbe be hino welside mudun e gaydewal idh yafrahuna tawde be weltato fiya e non jemma wen shaghiluna bil bay'i be sokolira no yeygol wasirai sodugol liyamil eid nyande ididi wallahu azza wa jalla yuhibbu ta'a hina allah ta'ala no hidi doftare hina ma yashghilun nas sanga sokolita himbe be anha e gaydewangal mana doftare tumane tayimbe fu hino fayden acci doftare ne Allah taala himo hidi den nyande himo hidi on sumati ko wete kon doftare kan Allah tabaaraka taala wa fi sahih muslim ari ka sellu de ari ka sahih muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wonde manala no kala be maaki afdalul ibadati ko buri mojjude e dewal fu wal ibadatu fil harji ko dewal ngal tawata hino wade saanga weltindi dum jama be maiko al murad bil ibadati fil harj ay hina ma yashghilu nas anha bi sakhbihim bil bay mana saanga nela me saanga e himbe be weltindi e gay doftare den e mana be weltindir no sonkoji mabbe sonkugol be gol e yeegol e sodugol mana bi sakhbihim mana bi tajjatim bil bay wa sharirandi kono e wadugo ko wada beete ko nanda siga mudum wa bi qawlihim aw inda wujudil fitan wa ghayriha ma sanga wode ne fitna e ko wona dum do kadi e ko nanda siga mudum idan be maaki idan arafna al mudda e ngandi embere ufina gongol arafna aqalla e ngandi ga buri fande ufina gol e ngandi embere ufina gol e ngandi kadi e honnum e embere mun kadi wa arafna aqall al kamal andi buri fande kay ko timmi ko wa yawm wa layla aw layla ko manako nyallal ma jemma aw yawm wala aw yawm wa layla manako yawm aw layla madum ko yawm wa layla manako nyallal ma jemma madum jemma nyallal ma bi kamaliha etim maran timmirno wa amma atamu ko amma ko buri timmir non kadi ko atamul kamal ko buri timmude ko timmi kon fo asharat ayyam manako balle sappo ayyam e bilayalihinna mana balle sappo den fo jemma nyalma fo wa afdalu no bari mobbi de wa muddatu yakuna fi hadhihi al-ashr al-awakhir mud emberne ko de wonta e de do balle sappo sakki tarfi min shahr ramadan e ndu do lewru sumaye kama fala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nela da beddi non hadhihi al-mas'alatu thaniyan fi ma yata'allaqu bil i'tikaf al-khass wa do woni mas'ala din mo motata ko yowndito e ufinande hertin den faqat takallamna an niyyati yewtiro ndere ni yawm ثم تكلمنا بعد ذلك عن مدة يوتي بوتو نكدي امبر مولو دين هر نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم هر دين يوندينو راندو امبر ديدو مسالاج دي تات بانغين دو غوندري دو بوتو مون هر ميدو فالا لاندا دي تيغي تيغون موسي دوم بي سيفودو بن دو seeda ga e lande yer koko fejjuden do mi lando sewni jamaa hino faamude yewtere nde moja e no masayeli jidon ni banginrede non embere taqa on e kawawgo bangingol embere taqa on harami do yilanda gol inshallah tabaarak wa taala e baawnde e jamaa newi gol dun non inshallah tabaarak wa taala be tata ko duube ben haray naam haray la landi haray e wawdo jab wado pre mi lando wo no way dum annade ma dum akhi abu umar bo ayonde akunde men suma baada dalika mi lando seeda e fiima mudum ena baraka Allahu fikum nam al muntada salaf nam ay wa fikum baraka Allah ramay jazakumullah khair nam o radio men al muntada yo ne minne nam nyanda se en wati ra yeso bay yontigi no mari do so wala un seda gasila basla so to de nata hollita jama on beru bayare audio rano ngedi mon hettama wa kadhalika wa kad mikattobe hendo on sey ndaren waqtu muayyan bismillah tabaarak wa taala aden asilaaji imbe ben jaabo inshallah lan ni labas en voté munani mi tanjini don gonga be ayinu golari minanaano do mu yala don in absir wallahi khair jazakallahu khair barakallahu fi jurudikum habibi barakallahu kan goto inshallah ray kala ko ni kay faljere anu talibon toskon ko min babil mudhakara faqat wonden do are ko ni kay sababu fa min allah wahdahu la sharika la ray on tigi ni subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakum khair radio men al muntada salafi naam are ko no musibe jenti do radio men do al muntada salafi are ko no fini ko nyodo darsi men ko do woni ko ne attude entor ka Allah zawajal la yobbu ko do woni musibe men ko do mo ida joddi enen kadi famina ko dum woni al hali de do dewe de tawata are ko haddu jinde modja bismillah tabaarak wa taala are ko no holli cerdani are do daray no audio do kadi hewtira ka weyo ko don ka chaîne men telegram ko kadalika bawto dun don aray en dare wakutu holli ten jama on wonde marebe aru aray yoga asilaaji wadate ko do woni fi dar go si jama on fami ma embere famu jama on inshallah sa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.